Bon dia, Berguedà. Dijous 2 de juliol. Benvinguts i benvingudes a la Setmana Tràgica des del 90.6 de l'FM i també des d'internet www.radiopinsenia.net. Us posem una cançoneta i comencem amb la Setmana Tràgica. Gideon, especial dedicación a toda la clase obrera. Puños arriba, locos. Viví la vida loca, viví la casa, viví el capitalismo, vas a querer el Sprite. Viví la vida loca, viví la casa, viví el capitalismo, vas a querer el Sprite. Viví la vida loca, viví la casa, viví el capitalismo, vas a querer el Sprite. Viví la vida loca, viví la casa, viví el capitalismo, vas a querer el que gris i aquell marró i de seguida ja t'han canviat de pis. No cal dubtar que no és parlant sinó amb gaiato que tot anirà canviant. O joventots o estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. O joventots o estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. I passe a dir altra cosa que em fa patir. Tu dius que gris i aquell marró. I de seguida... Doncs molt bé, bon dia, bergadans i bergadanes. Ja tornem a estar una setmana bé amb tots vosaltres amb la Setmana Tràgica, el programa Magacín de l'emissora lliure bergadana, Ràdio Pinsania. Bon dia, companys. Bon dia. Bon dia. Bon dia, comencem amb el nostre bloc de notícies, com sempre. Sí, i una altra cosa que ens fa patir, com diu molt bé l'Ovidi, és la calor que està fent aquests dies, que al Berguedà hem arribat fins als 36 graus, i això ha disparat el risc d'incendis. Per tant, molt cuidado tots. Molt cuidado saber... i molta hidratació. Molta hidratació a tots per evitar les insolacions. Aneu al pantano, beveu molta aigua. Aneu a la riera també. Aneu a la riera, no l'embruteu. No l'embruteu, molt important, i disfruteu molt de l'estiu i d'aquest temps tan fantàstic. I recordeu sobretot les prohibicions que ens fan saber des de les institucions de que està prohibit fer foc i tirar colilles enceses per la finestra. Si algú no ho sabia és que és burro. Borilles. Borilles. Mm-hmm. Doncs bé, no tireu borilles, penseu que al Bages ja hi ha hagut més de tres incendis, el de Salo, el de Sant Vicenç de Castellet, el de Santpedor i algun altre de més petit tamany. I malauradament a la comarca veïna del Bages, també per molts coneguda com el Berguedà Sud, que continua com ja fa uns anys doncs, castigada doncs, per l'inclemència d'aquest foc. Mm-hmm. Sí, és una... Bé, com després ens explicarà el nostre home del temps, aquí ens està plovent alguns dies i això deu haver refrescat una mica, però ja no plou ni a patades. Doncs bé, esperarem a veure què ens diu el nostre home del temps ja amb el seu intens treball de recerca, i ara sí començarem amb les notícies d'àmbit d'aquí. Sí, la crisi, aquesta crisi de què tant es parla, fa créixer el nombre de persones que demanen ajuda al grup Horitzó. El grup Horitzó, que és aquest grup que ajuda a la inserció laboral, a les persones disminuïdes, a famílies amb problemes econòmics, que es dedica a distribució i reciclatge de roba usada i altres coses, diuen que han rebut un gran augment de demanda de diferents serveis i de gent que necessita feina, roba, menjar. Per tant, un altre símptoma de que la crisi segueix augmentant i afectant els de sempre. Per cert, i ja que dius això, des de la Payofa, que és una cooperativa de consum de Berga, també ens fan saber que han començat un mercat d'intercanvi, entre els quals sobretot de roba usada, o sigui que si voleu roba, si esteu mancats d'algun algun tipus de roba o teniu roba usada que no utilitzareu, doncs que sapigueu que la Payofa, en aquesta cooperativa de consumidors i consumidores, doncs també hi ha aquest mercat de roba usada, entre d'altres. I una altra notícia, l'equip de govern de Convergència i Unió s'omplia durant la campanya a la boca amb la participació ciutadana, en què volíem fer l'Ajuntament més participatiu, que gent s'impliqués més. Fa més d'un any la CUP va presentar una moció que feia que qualsevol entitat o persona que tingués una inquietud, que cregués que hagués de participar a l'Ajuntament, a través d'una instància ho pogués fer. Doncs el grup Berguedà amb el poble saharaui ho ha intentat fer i s'ha trobat amb que l'equip de govern no el deixa participar. Avui és l'últim ple de la temporada, diguéssim, abans de l'estiu. És l'últim ple de l'any polític. El curs polític. Del curs polític. I el Berguedà amb el poble saharaui volia presentar una moció, suposem, de ja parlarem amb ells per veure com ha anat aquesta negativa que s'han trobat i què en pensen, però sembla ser que l'equip de govern no els deixarà presentar la moció. Per tant, avui podríem anar tots al ple, aviam què passa. Aviam si ens convidessin. En sabem alguna cosa més? Perquè a priori no, un ple es va pronunciar a favor d'aquesta pràctica participativa, no? Llavors, amb quina excusa? Sembla ser que no volen obrir un precedent. És molt bonic intentar fer omplir-se de boca amb participació ciutadana i no voler sentar un precedent en participació ciutadana. I diuen que, bueno, que són coses que no tenen a veure amb l'Ajuntament i que no afecten directament a la població berguedana. Vaja, el que deies al principi, que s'omplen la boca de bones paraules i d'animar la gent, doncs, que participi en la política, una cosa de tots i de totes. I a l'hora de veritat, pues, bueno, fan cas omís com d'altres coses. Doncs, podria anomenar també l'exemple de la meva feina on no es pot, on estava promès que un dels membres del comitè d'empresa, doncs, formaria part de la junta patronal que presideix, doncs, aquest hospital. Doncs, al principi, doncs, s'estava molt entusiasmat i realment, doncs estaven intentant, doncs, que hi hagués una representació, però a l'hora de veritat, doncs, no interessa. Sí que interessa, doncs, tenir aquesta actitud i donar aquestes facilitats, doncs, poder a gent que pugui ser més propera, doncs, als pensaments i a la manera de fer d'aquests polítics, com algun representant de l'associació de veïns d'aquí del poble. Però bé, en fi, ja els coneixem tots, com sí. Les gasten. I jo pensava que amb aquest gest l'equip de govern actual perd una credibilitat important i podem afirmar hores d'ara que són una colla d'hipòcrites i populistes, no? Perquè quan de cara a la galeria mostres o afirmes unes coses i a l'hora de la veritat sí, passa el que passa, no? Tampoc és un tema que sembli que hagi de ser gaire problemàtic per ells, no? Pronunciar-se o deixar que algú es pronunciï dins del ple. Igual és que realment estan molt contents amb la invasió del Marroc respecte al poble del Sàhara Occidental i amb les polítiques que s'han portat a terme en aquest sentit, no? I també un exemple com el de la promesa electoral que hi havia, el qual Berga es convertiria en una ciutat wifi. Sí, això sembla que ho estan intentant fer, però ja porten 2 anys de retras. Esperem que no ho aconsegueixin 15 dies abans de les següents eleccions, la qual cosa seria una mica sospitosa. I la setmana passada va sortir el tema d'una carta d'Invergatur sí. Respecte al tema de la concessió. Vam dir que ho deixaríem per més endavant, quan intentaríem saber-ne alguna cosa més i profunditzar. Llavors podríem estudiar-ho. En sabem alguna cosa? O sabem més coses? Podem llançar alguna avançada? No, la setmana passada jo no hi era, però sembla ser que és aquesta carta que Invergatur està tan enfadada amb algun dels representants, dels regidors de l'Ajuntament per les coses que s'han dit. Mm-hmm. Per aquest pufo que han fet amb l'hotel de Berga i amb el santuari de Caral. Bé, a veure quins són els esdeveniments propers, no? Sí, estarem atents perquè no sabem si avui al ple sortirà alguna cosa d'això o no. Ja a l'anterior ple es va esmentar una mica el tema. Sembla que aquesta carta comença a córrer per Berga, intentarem aconseguir-la i poder-la treure per aquí. Sí, ja que hi ha gent tan interessada a que la gent la vegi i que hi hagin aquestes còpies, doncs estaria molt bé dia... aconseguir-ne una nosaltres. Exacte. I analitzar-la en un programa d'aquests. Exacte. I analitzar l'actitud que tenen els empresaris de la nostra comarca envers els seus negocis i el... els tintes caciquils que mana aquella carta, segons ens han dit. Molt bé, posem uns punts suspensius aquí. Posem uns punts suspensius. Si algun oient li arriba a les seves mans aquesta carta i ja ens la pot fer arribar, o si el senyor Sistac ens la vol enviar a nosaltres, també. Mm-hmm. correu@radiovincenia.net. O bé, si ens està escoltant també li podem dir que truqui, encara que no tinguem la via telefònica, però bé, podem fer... Bé, si algú es vol posar en contacte amb nosaltres al 93 821 65 92, el que passa és que encara no podem passar les trucades per antena. Bé, fins aquí les notícies del Berguedà i ara passem a les notícies de fora de la comarca. Com visitant rebels, mans buscant el cel i mans buscant complicitat. Doncs això, mans buscant el cel. I el nostre tècnic de so sempre sorprenent-nos. Sí, avui també estàs dispers. Perdoneu. És que cal dir als nostres oients que hem canviat l'ordinador, que met la música. Tu has entrat tan ràpid que igual no te n'has adonat. Sí, ja tenim el nou ordinador. Sí, i estic encara, batallant. Sí, aquí no m'atrapo amb ratolins, pantalles, papers i bolis. Però bueno, continuem. Vinga, notícies nacionals. Notícies d'aquí a prop, de l'altra banda del Cadí, de la cara nord del Cadí. Ahir l'equip d'investigació de Ràdio Pinsania se'n van anar a fer un vol per allà, aviam què tal estaven. Com us ho correu, realment? Sí, no. Vam anar a parlar amb l'alcalde d'Estana. Mm-hmm. Sabeu on és Estana? Un municipi a la cara nord del Cadí, just a sota la Canal del Cristall. Meravellós. Meravellós. Oh. Encara hi queda una mica de congestes de neu. Ha estat un gran hivern i allà ens vam trobar l'alcalde d'Estana, l'alcalde Arari, no alcalde per elecció perquè Estana no és un municipi, pertany al terme municipal de Montellà i Martinet, i alguns municipis molt petits tenen alcaldes Araris, i com allà bàsicament només hi viuen ell, la seva dona i el seu fill, doncs ell és l'alcalde Arari. I també hi ha... Que no és el mateix que un alcalde Agrari. En el seu cas ho podria ser, perquè és un home de pagès que té ja unes bordes amb lliteres molt econòmiques, una mica de restaurant, i que treballa també a la muntanya, havia treballat sempre amb les vaques, i és de l'únic habitant que queden d'Estana originaris. Després hi ha dues cases amb pixapins. Després hi ha parell de municipis més per allà que tenen les mateixes característiques. No són la Cerdanya molt poblada de pixapins que coneixem, sinó una Cerdanya molt més sostenible, que encara treballa en el camp, i on l'especulació, per sort, no hi ha arribat o només hi ha passat per sobre. Doncs bé, aquest senyor ens va explicar que tenen ara un greu problema amb l'aigua. Tenen allà l'aigua que es desfà de la Canal de Cristall i d'algun altre canal. De tota la vida l'han utilitzat. Tenen el dret d'ús agrari. D'explotar-la. Sí, i d'explotar-la és de canalitzar una part d'aquella aigua. I resulta que la Confederación Hidrográfica del Ebro volen allà canalitzar-ho tot, vendre'ls una part i l'altra endur-se-la per negociar amb ella. I els hi ha arribat una carta que el senyor alcalde va tenir l'amabilitat de donar-nos, i que bé, que diu algunes paraules així com... Us llegirem algun tros perquè ens va convidar que hi tornéssim a anar. Pots llegir-la, Jordi? Bé, la llegim tota, que no és gaire llarga. Sí. Diu... Confederación Hidrográfica del Ebro, Comisaría de Aguas. Toma. Això d'entrada. Por acuerdo del Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de fecha 29/5/2009, se tramita de oficio expediente de extinción del derecho por renuncia tácita de su titular del aprovechamiento de aguas a tomar del río Bordas y destinado a riego en Villec y término municipal de Montellà y Martinet, Lleida, que había sido otorgado con fecha anterior a 1986 a favor de X y XX e inscrito con el número X del libro de aprovechamiento de aguas públicas. No diem els noms perquè aquesta carta, a més, no ha arribat només a les persones que ens l'han fet extensiva, sinó a pràcticament tots els habitants d'aquests municipis. No consta servidumbre alguna relacionada con dicho aprovechamiento. Lo que se hace público para generar conocimiento y para que quienes se consideren perjudicados o damnificados por los vestigios de las obras e instalaciones del aprovechamiento que realmente permanezcan, puedan presentar por escrito las alegaciones que estimen pertinentes ante la CAE durante el plazo de 25 días hábiles, contados a partir de la fecha, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bé, doncs això és el comissari d'Aguas i el comissari adjunto. José Íñigo Ereza Domínguez. Bé, el que sí que ens ha dit el senyor aquest és que no hi ha, com aquí posen, acuerdo tácito, perquè ells no en sabien res, els hi ha arribat aquesta carta. Ara tenen 25 dies per a cuita corrents uns pagesos enfrontar-se contra la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, que amb seu a Saragossa, amb comissaris i subcomissaris i advocats. I aquesta pobra gent es temen que aviat no disposaran de l'aigua de la que sempre han disposat, perquè és la que passa pel seu poble i per això allà existeix aquest poble. Vaya tela, quin expoli. Sí, a més, curiosament a la Cerdanya, fa un any o una mica més, en l'anterior programa que fèiem d'Un altre matí és possible, ja havíem parlat d'un municipi, Prats i Samsó, no sé si us en recordeu, on els veïns es van trobar unes estaques clavades, sí, va. I van veure que volien... És molt a prop d'allà d'on ara els hi passa això. Aquell transvasament, volien... no? Sí, exacte. Captació puntuals d'aigua. Mm-hmm. En aquell temps es deien els transvasaments. Bé, i pel que sembla, doncs, no sabem sota quin interès la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre vol agafar aigua d'Astana per portar-la vés a saber on, no? El que com és, no sigui per alimentar molt algun curiós, camp de gols. És molt curiós que just això passi quan s'ha donat llum verda al gran complex casino que hi haurà els Monegros alimentat amb aigua de l'Ebre. Per exemple, és molt curiós que passin aquestes coses en aquests moments. I en canvi la gent que tot el dia ha pogut, tota la vida ha pogut disposar d'un regalot d'aigua al seu poble, doncs ara li treuen aquest dret, no? Sí, i li faran pagar. Li facin pagar i... Bé, l'aigua, com ja sabem també, Coca-Cola va comprar unes fonts d'aigua cercs i l'aigua... que l'or blau, ser no? Un... Exacte, l'or blau. Hauria de ser un bé bàsic i acabarà sent un nou article de mercaderia. S'està capitalitzant com quasi totes les coses quotidianes del dia a dia. Mm. Bé, què més coses tenim? Una altra notícia que ha corregut aquests dies és la iniciativa de legislativa popular que havia d'arribar de Som lo que sembrem, que havia de portar els transgènics a debat al Parlament. I que aquest cap de setmana va haver-hi una gran mobilització, sí, que precisament no anunciàvem la setmana passada. És un altre cas com el que parlàvem del Berguedà, però si reuneixes 50.000 firmes avalades pots presentar iniciatives al Parlament. Aquesta gent n'ha reunit 106.000. I Convergència i PSC han fet un acord tàcit per no portar el tema allà. Sí, per tombar doncs, la proposta de llei aquesta. No, ni portar el tema a debat al Parlament, no volen ni portar-lo a debat al Parlament. Sí, crec que han fet algun tipus d'esmena a la totalitat, de manera que, un altre cop, la participació ciutadana de la que s'omplen la boca, quan algú la porta endavant o la persegueix, doncs es troba amb l'oposició tàcita i explícita d'aquests grups, no? Realment el tema aquest dels transgènics i de som el que sembrem, doncs, a mi em sembla bastant escandalós, no? Perquè després de tot el curro d'aquesta plataforma i un curro per les vies legals, diguem, i legalistes per les vies que parlamentàries, diguem, doncs ara trobar-se amb aquesta oposició frontal a debatre la llei, diguem, no a canviar-la, només a debatre-la, doncs bé, assistem i de fet, doncs, l'altre dia, el passat cap de setmana, es va fer una manifestació de vora 3.000 persones i pel que sabem va haver-hi també algun petit incident prop del Parlament amb els Mossos d'Esquadra, però bé, doncs, el plantejament, diguem, de lluita de la plataforma, doncs, no s'acaba aquí i de fet hi ha unes quantes persones que han començat una vaga de fam, 4 concretament, perquè es porti a debat aquesta iniciativa legislativa. I que estan davant del Parlament, sí. Aquesta comitiva de persones que estan vaga de fam, oi que sí? Sí, allà estan. Molt bé, doncs bueno, si passeu per Barcelona, us passegeu pel centre i aneu per davant del Parlament, doncs trobareu doncs, aquest stand, doncs, que suposo que deuen haver muntat, doncs, algun tipus de recollida de signatures o si més no, doncs, a treure el cap i animar, doncs, a aquesta gent amb aquesta lluita que estan portant endavant contra els transgènics. I més notícies tenim, companys? Bé, més que notícies, hem recollit una curiositat i tenim una reflexió posterior. Endavant. La curiositat és que el tren de Barcelona-Manresa triga exactament el mateix que fa 150 anys, és a dir, 80 minuts. Està molt bé. Això sí que és fomentar el transport públic. Això sí que és fomentar el transport públic i el progrés. I està molt bé que es gastin tants diners amb l'AVE. Sí. Està molt bé, clar. O sigui, si la gent pot anar a les grans ciutats i es pot centralitzar tot molt més, i en canvi doncs, aquí deixar-nos amb uns trens i amb un transport mediocre, mentre... La diferència que hi ha entre fa 150 anys i ara és que els trens d'ara no tenen lavabo. El van treure perquè la gent no es pogués colar. Amb la qual els esfínters van molt més apretats, les bufetes van... Bé, sí, són seients de plàstic. Tampoc no hi ha aquells trens que havíem anat de joves... Amb gent amb cistelles, amb les coses que cultivava l'horta a Manresa i baixava a Barcelona i les gallines vives per allà i les cabres. Aquells trens carregats de vida, amb gent tocant l'acordió... Amb punquis, amb un lloro, allà escoltant Escorbuto. També, tots junts. Ara només hi ha bancs de plàstic i música clàssica de fons. I gent amb MP3 a les orelles que no es diuen res els uns i els altres, ni s'escolten. Molt bé, déu-n'hi-do com està el pati, companys. I la reflexió és sobre els mitjans de comunicació, que després de la gens tràgica notícia de la mort de Michael Jackson, hem vist com tots els mitjans de comunicació, tant televisats com radiofònics com de premsa escrita, portada, primeres pàgines, gran part del temps de retransmissió era Michael Jackson. Sí, els dos primers dies eren quatre, bueno, la pàgina de titular. I sis pàgines vaig comptar jo al periòdico, exacte. Sense comptar editorials, trossos a cultura, i quan a Hondures hi havia un cop d'estat, cosa sobre la que quasi no se n'havia parlat, ara se'n parla una mica més. I sí, després en parlarem una mica. Tants i tants problemes en aquest món. Per tant, bueno... No tens sentiments, Oriol, no tens sentiments. Se'ns ha mort un mite generacional i tu tan fresc. Jo tan fresc. Jo crec que l'únic que deu estar així una mica preocupat, bueno, preocupat no, content deu ser el papa. Perquè com tots sabeu, els pares i els bisbes tenen una predilecció insana pels nens petits, igual que la tenia el Michael Jackson. Que voleu que busqui un tema del Michael Jackson o què? És un gran competidor eliminat. No, més que buscar un tema seu, podries buscar un i dedicar-li a ell, no? No toques a los niños de la Polla Records. No te acerques a los niños, aquella... O posa una cançó i ja en buscarem una pel Michael Jackson. Molt bé. Fins aquí les notícies. Molt bé, fins aquí les notícies i ara passarem a la secció de l'Espai Obert, on entrevistarem doncs, un personatge amic i company de tots i de totes, com és el Josep de la, el Josep Plans de la Grove Shop, doncs, que ens explicarà, ens endinsarà una mica en el món de les drogues. Això mateix. Doncs vinga, una cançoneta per ell i per tota la gent que ens estigui escoltant. Estem a l'Espai Obert, el programa La Setmana Tràgica de Ràdio Pinsania, el 90.6 de l'FM. I aquest programa, aquesta entrevista és gravada. Tenim amb nosaltres a Josep Plans, Pep Plans, pels amics, que regenta la botiga del Camaleó, una botiga de Berga especialitzada en utensilis, llavors, instruments per l'autocultiu del cannabis sativa o cannabis índica, altrament conegut per marihuana, i una persona que sap molt sobre aquest tema i que hem portat per parlar una mica d'aquest tema. Bon dia. Hola, molt bon dia. Bé, abans que res, doncs, si pots explicar una mica la planta a la que ens referim, una mica Així fent un petit resum, creiem que és una planta que molta gent coneix, però què diries a la gent que és el cannabis? Sí, mira, primer, si n'haguéssim de fer una definició més o menys científica, podríem dir que és una planta que és una planta anual, amb una llarga, diguem, amb una llarga cultura, amb una llarga tradició enfront a totes les cultures humanes. Les primeres restes que s'han trobat, les restes més antigues que s'han trobat de llavors, sobretot de llavors carbonitzades de cànem, daten, algunes fonts diuen, de fa 5.000 anys, 5.000 anys a el que és l'actual Xina. I llavors és una planta que ha tingut molts usos, sobretot industrials, al llarg de la història, fins aproximadament a la dècada dels 30 del segle XX, a partir d'una prohibició que es va fer als Estats Units, que es deia la Marijuana Tax Act, que limitava el cultiu d'aquesta planta en els seus usos industrials i també lúdics, en aquest cas, en benefici també del cultiu d'altres tipus de plantes de fibres tèxtils com el cotó, per exemple. I bé, has parlat de la llei aquesta, de la Marijuana Tax Act. Quina és la situació legal actual d'aquesta planta? Bé, per exemple, a Catalunya diguem, el Codi Penal parla de que és delicte el cultiu destinat a tràfic sobre aquesta substància. Llavors, el cultiu destinat a tràfic es considera legal. El que no es considera legal, que és totalment lícit, és el consum d'aquesta planta o de qualsevol altra substància en àmbit privat. És a dir, està perseguit, diguem, el consum en la via pública o les tinences de quantitats injustificades per un consum personal o en alguns casos compartit, com de vegades últimament s'ha llegit alguna premsa especialitzada, casos d'associacions canàbiques permetien doncs un cultiu compartit en gastos i justificant sempre un consum anual. I fins i tot aquestes associacions han sigut últimament algunes intervingudes. I la situació una mica acaba depenent de, per desgràcia, per sort o per desgràcia, per la visió subjectiva d'un jutge. Mm-hmm. Acostuma a ser el jutge, no?, el que dictamina si una persona que han agafat amb certa quantitat ho té per autoconsum o... Exacte. Exacte. Llavors hi ha una sèrie de, si ho puc dir, hi ha una sèrie de, com de condicionants que poden influir sobre un possible resultat en un hipotètic judici. Com per exemple, sobretot el consum personal. Si tu pots demostrar que ets un consumidor habitual i per dir alguna cosa tu dius que consumeixes, per exemple, un gram al dia, doncs tu a casa teva pots tenir fins a 365 grams de cannabis emmagatzemat, perquè és el consum anual, el consum d'un any. Llavors ja depèn de lo que tu diguis que consumeixes o no consumeixes. Si consumeixes 10 grams, pots tenir a casa, hipotèticament, 3.600 tants dies de tants grams de la substància. I la situació legal de l'ús medicinal, que ara parlarem de les virtuts medicinals d'aquesta planta, però la situació legal d'aquest ús està estipulada o...? Sí, mira, amb la planta en si, o sigui, amb la substància en brut, no està regulat, o sigui, no hi ha una manera plenament legal d'aconseguir cannabis en el seu estat vegetal, diguem. El que sí que avui en dia, aquí a Catalunya, i crec que és exclusivament a Catalunya, es pot receptar un derivat de la planta, que és un spray sublingual que es diu Sativex, i que crec que la distribució crec que està reduïda a Barcelona, però crec que la pot prescriure qualsevol metge, diria, em sembla, en aquests moments. Tot i que aquests sintètics mai tenen la mateixa virtut medicinal que la planta, no? El més lògic seria pensar que no, perquè normalment aquests extractes o derivats no reuneixen el conjunt de cannabinoides, de substàncies químiques que conté el cannabis en el seu estat natural, en el seu estat de flor, diguem. I és difícil que pugui arribar a produir els mateixos efectes. D'alguna manera, per això, en aquests derivats, el que sí que poden controlar bastant és la dosificació que t'estàs aplicant, diguem. És l'única cosa que són, crec jo, sense ser metge ni molt menys, però que són bastant pràctiques en aquest aspecte. I sense ser metge ni molt menys, quines són les virtuts medicinals més destacades o reconegudes? Reconegudes obertament en el camp de la medicina, tampoc tinc apunts a davant, però aviam, n'hi ha uns quants. L'asma, com se'n diu, el glaucoma, després és un analgèsic i un antiinflamatori bastant eficaç. Aplicacions més concretes, per exemple, en pacients que puguin tenir dolor crònic, la fibromiàlgia, no sé exactament si és la mateixa malaltia, però crec que els efectes són semblants. En el control del dolor, de la inflamació d'articulacions, per exemple, l'artritis, que sol patir, doncs, sobretot la gent gran o gent que han tingut una vida laboral molt dura a nivell d'esforç físic. Després també és un potent antiemètic, que vol dir que controla el vòmit. I després això s'ha portat bastant a la pràctica, sobretot en malalts que han patit o pateixen càncer, per controlar els efectes indesitjats dels medicaments per contrarrestar la malaltia, de les quimioteràpies o sobretot de la quimioteràpia. I llavors també afavoreix la gana, la sensació de gana, i s'ha demostrat que va bé amb pacients amb anorèxia, per exemple. Recentment, per exemple, en l'últim exemplar d'una revista especialitzada en el tema, hi havia un article bastant important. Pots dir el nom, No recordo, no fem propaganda, vale, però... Vale. No recordo si era el cànyam o la hierba, crec que el cànyam. Hi havia un article bastant important que deia, amb bastantes pàgines, que deia que es deia cannabis i Alzheimer. I es veu que en humans, en persones, que sàpiga jo, no, allà no ho especifica que s'hagi provat. Ara bé, en models animals sí que s'ha demostrat com realment l'únic component, l'únic, diguem, component actiu que és capaç de mitigar alguns dels derivats d'aquesta malaltia. I llavors, amb estudis ocasionals, el que sí que hi ha pacients d'edat avançada que per si mateixos en consumien i on van començar a consumir, però no era un anàlisi mèdic, diguem, científic, i alguns deien que notaven lleugeres millores en les capacitats motrius i cognitives. És a dir que, i pel que deia, en un futur és molt possible que a través d'aquesta planta es puguin obtenir derivats o preparats per potser trobar un pal·liatiu com a mínim a aquesta malaltia. Això és una de les coses més destacables. Que hi ha d'altres aplicacions que ara mateix poder no em venen al cap. No sé, hi ha algunes varietats... Sí, una de les que més s'ha parlat precisament és de la que deies de malalts de càncer. Sí. Això... Digues, sí, perdó. No, doncs això, que en aquest cas la gent que està rebent quimioteràpia i radioteràpia no té accés per això aconseguir la marihuana. No, d'una manera legal. No recepta, no recepta legalment, tot i que en alguns llocs d'Estats Units o d'altres països sí que es fa. Sí, en alguns estats dels Estats Units, doncs, les lleis estatals doncs, en l'aspecte mèdic són, curiosament, són bastant permissives, perquè inclús en pacients mèdics, en pacients que tenen alguna afecció, se'ls arriba a permetre el cultiu de fins a una certa quantitat de plantes. El problema que hi ha és que les lleis federals dels Estats Units passen per damunt de les lleis estatals, i llavors la DEA, el Departament Antidroga dels Estats Units, i la Policia Federal poden actuar impunement a qualsevol estat saltant-se les lleis de cada estat. Llavors s'han donat molts casos de, inclús amb una revista que amb un número d'una revista que recordo de fa un parell d'anys, parlaven d'una finca agrària on s'hi cultivava, es va arribar a disparar provocant la mort amb un pacient, amb un cultivador medicinal, en aquest cas. Es va resistir a l'ocupació de la policia, la que fos en aquest cas. No? Sí. Bé, i la cultura al voltant d'aquesta planta ha anat augmentant molt en els últims anys, s'ha extès molt, sobretot el seu ús lúdic, també, i la cultura de l'autocultiu. Tu, que tens una botiga que vens objectes destinats a això, entre altres coses, com ho veus? El Berguedà és una comarca que cultiva, no cultiva, està creixent? Sí, es cultiva. Jo, per exemple, d'experiència de botiga, tinc una com a dependent i dues com a regentar el meu propi local. Tampoc és una experiència de molt llarga. El que sí que et puc dir, que per conèixer gent, per haver parlat amb gent, sé que sí, que aquí es cultiva cannabis, inclús s'havia cultivat cannabis a nivell poder més localitzat, inclús durant el franquisme. Mm-hmm. L'altre dia parlava amb un senyor gran, molt divertit, que em comentava que l'any, no sé si em deia el 57, doncs ell comprava les seves bossetes de cannabis, en el fons. Vull dir que jo crec que la tradició en si és antiga. I en quant a l'actualitat, que el moviment està creixent, jo crec que sí. Jo crec que sí. Aquí a la comarca, per exemple, per el que jo sé, es cultiva molt en exterior, perquè hi ha molta terra a disposició, hi ha terrasses. Llavors, a nuclis urbans, el cultiu en interior ha pujat d'una manera molt més important, pel que sé de parlar amb d'altres propietaris de botigues, de Manresa, de Barcelona, d'aquí d'allà. Llavors allà el tema d'exterior és poder més reduït i el tema d'interior és molt més important. I l'acceptació social també augmentant, no? Es veu més als mitjans, es veu amb més normalitat, o Berga encara és una zona molt carlina i costa que socialment s'accepti? És una opinió, no sé si encertada, però és molt personal. Jo des de... faré 30 anys, consumeixo des del 16 aproximadament, i pel que he vist, i és la meva opinió, el consum de cannabis sempre s'ha associat amb un sector de la població, doncs, que se pot arribar a considerar, doncs, una mica hippie jo no crec que estigui de moda. Jo crec que hi ha altres substàncies que, sobretot en el món de la nit, de la festa nocturna, diguem, d'altres tipus de substàncies tenen una acceptació social molt més. Com de pertany amb un sector social més, no sé com dir-ho, no em surten ara les paraules, no sé si em pots ajudar, no sé quina opinió en tens tu. No, bueno, jo sí que veig que en els últims temps, doncs, a més lloc se'n parla, no escandalitza tant, també parlo de fa molts anys, doncs veig que amb els anys s'ha anat acceptant, s'ha parlat Bé, menys la legalització, que igual és la notícia que esperaríem molts que sortís als mitjans, com a mínim d'aquesta planta, perquè una planta il·legalitzada és una cosa com una mica absurda. Sí, la veritat és que sí. I més quan inclús mèdicament la ciència li reconeix tantes virtuts. I en quant a l'ús lúdic, doncs l'alcohol també té un ús lúdic que en molts casos provoca problemes molt més greus socialment. Mira, ara m'ha vingut una cosa al cap referent a això i lligat a això. A mi el que em fa por és que difícilment s'arribi a una situació en què tu puguis, sempre per finalitats d'autoconsum, tu puguis estar plenament tranquil amb les teves plantes. I ho comparo amb el, per exemple, amb el tabac. Plantar tabac a nivell industrial requereix un, o no tan industrial, requereix uns permisos. Llavors jo crec que, per desgràcia, al final em fa por que el qui acabarà tenint l'exclusivitat de la producció i de la cria de varietats noves, em fa por que no siguin les farmacèutiques, en aquest cas, les empreses de... Bé, no sé, la Bayer mateix és... O la Bayer és una farmacèutica, oi? Sí, la Bayer, la Sandoz... La Monsanto és una farmacèutica o és una empresa de llavors? Monsanto és una empresa de llavors i de transgènics. També podria ser que acabés en mans d'aquest tipus d'empreses, també. Com en casos que es donen, doncs, amb vegetal transgènic, no? I les patents... Sí, exacte. I em fa por que no, que realment quan la prohibició no s'aguanti per enlloc, al final em fa por que, o sigui, ho acabaran gravant un impost més. I aviam, fins a cert punt ja n'estan gravant impostos, perquè vull dir, jo tinc una botiga i pago els meus impostos, no? Però em fa por que al final perdona, permetran que sigui una opció personal. Em fa por, ojalà no sigui així. Bé, doncs amb aquesta reflexió una mica pessimista, que esperem també nosaltres que no sigui així, que les coses canviïn, acabem l'entrevista. Si vols dir alguna cosa més als nostres oients, Pep? Doncs no ho sé, que merci per escoltar i res més, bon cultiu. Bon cultiu a tots, moltes gràcies, que vagi molt bé. Salut. I fins ara, salut. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. I esperances van estimar els carrers del teu únic estat. Quants vaixells de promeses robades van naufragar a les ribes del temps. Quants instants d'il·lusions clandestines van mategar els poemes escrits en cançons. Quants canons contra paraules vives van fer callar una història d'amor. Una història d'amor. Vençudes van despertar els secrets que viatgen al cor. Quants amors i companys d'aventures van van afusellar als amples horitzons. Quants combats perduts en la memòria van enfrontar els somriures de fam i dolor. Quants traïdors dels ventres de la història van fer callar una història d'amor. Una història d'amor. Este triunfo debemos darse un homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. Però ara les nits han deixat de ser tristes i els teus estels naixen de la foscor. L'hivern ha tornat a les nostres finestres i amb els punts tancats hem tornat a cantar una història d'amor. Seguim a Ràdio Pinsania, el 90.6 de l'FM del teu dial, amb la Setmana Tràgica i la secció del temps. Bé, doncs sí, bon dia de nou. Recordem que quan fem aquest programa en directe és dijous a les 10 del matí, ara són vora les 11 i la temperatura actual és de 26,1 graus, la mínima d'aquesta nit, estem parlant de Berga, ha estat de 17,2 i la pressió atmosfèrica és 1014, és a dir, que està més o menys sobre la mitjana, una mica per sobre. Llavors, a priori, doncs, són condicions perquè faci bon temps, a més estem en plena onada de calor africana, però precisament aquesta calor el que fa és que alimenta els núvols de tempesta que aquestes tardes, doncs, estan regant les nostres comarques. Per exemple, ahir a Berga van caure al voltant de 5 litres. De fet, no he mirat el pluviòmetre que tenim aquí fora a la terrassa, però no, estaria però... bé anar-ho a mirar en un moment. Sí, podem enviar algú a mirar el pluviòmetre de fora. I així sabrem el que va ploure a Calcorneta. En tot cas, en altres punts de la comarca sabem que a Gisclareny van caure 0,8 litres per metre quadrat, 12,5 a la Quar, 4,4 a Caral i 11,9 a Guardiola de Berguedà. Jo estava ahir a la tarda a Borredà i ja estic convençut que va ploure bastant més que en aquests llocs perquè hi va ploure força i durant força temps. I pel que sabem, a Osona ahir es van emportar la grossa i a Orís van caure 51,4 litres, a Montesquieu 37,6 i Perafita 22 litres. Això de la xarxa d'observatoris que tenim des de Ràdio Pinsania repartides arreu de la comarca i del territori. Veig que alguns al Lluçanès, no? Sí, sí, arreu, arreu. Sabem que tenim oients al Lluçanès, de fet un cop ens ho van comentar des de Prats, sí. I per tant doncs, també pensem en ells a l'hora de donar informació. I què més, què més? Doncs la previsió, un dia més per aquesta tarda, és que hi hagi tempestes. Avui també hi haurà tempesta de tarda? Probablement, això és difícil de predir si hi haurà aquí o allà, però hi ha bastantes possibilitats de que caiguin tempestes. Pues molt malament. O molt bé, no ho sé, per què molt malament? Perquè què has de fer aquesta tarda? A mi m'agrada la calor. Cal que plogui. Cal que plogui, sí. Si t'agrada la calor, te'n vas a la Costa Brava. A la Catalunya tropical. No, sí, calor en farà, eh? Però bé, les tempestes el que fan és alleujar una mica aquesta calor. Si refrescar les tardes. No, millor que plogui, que no se'ns incendiï la comarca i que també els hi plogui molt al Bages. Ara surt l'alpinista que volíem escoltar. Així ens agrada, Arlete. Molt bé. Predicció. I, doncs això, probablement tempesta aquesta tarda, calor als matins i si fa tempesta, doncs tardes més fresquetes. Però bé, això, ens estem en plena onada de calor. Pels dies que vindran, continua la calor, continuen les tempestes de tarda i pel que sembla la setmana que ve baixaran bastant més les temperatures i ens refrescarem tots una mica més. I bé, doncs així, això és la previsió. I la setmana passada us vaig dir quins eren els llocs més plujosos del món. Doncs avui us he preparat quin és el lloc on plou menys. Molt bé. On diríeu que és això, va? Aviam, continent. Continent, Àfrica. No. Hòstia. Amèrica. Sí. De punts. És que he pensat, Àsia i Austràlia no, Europa tampoc, doncs Amèrica. Sí, tampoc ara. És... Home, Àfrica tampoc està tan... Bueno, clar, en segon... Home, a l'Àfrica tenim el desert del Sàhara, que com ens va dir el Guillem la setmana passada, pluja poca, però de tant en quant sí que hi plou allà, malgrat tot. En canvi, hi ha un desert a Xile, a la vessant, diguem, de sotavent dels Andes, que hi plou molt poc. De fet, hi ha un parell de poblacions que són Iquique i Arica, on la precipitació és inferior a un litre per metre quadrat anual. D'acord? I durant... Un litre? Com? De fet, si ahir van caure 5 litres a Berga, doncs imagineu-vos, la precipitació és inferior en tot un any a un litre per metre quadrat. I són llocs... Ahir a Berga hi va ploure el que plou en 8 anys? Aproximadament. I de fet hi ha llargues temporades, és a dir, durant molts anys, pot ser que no hi plogui ni una gota. Allà hi viu gent? Allà hi viu gent, sí. Hi viu gent i hi ha turisme i totes aquestes coses perquè són els miracles dels transvasaments, saps? Hòstia, de les captacions puntuals d'aigua, no? Bé, no, i potser sí que hi ha rius que venen de zones més plujoses i que passen per allà a prop, o bé, vés a saber, perquè avui en dia també hi ha aquestes desaladores, són llocs de mar. I per tant, doncs, l'aigua la treuen d'un lloc o altre, però en tot cas és això, que la pluja pràcticament... la veuen poc. Durant molts anys no l'han vist i es diu que va haver-hi una d'aquestes poblacions que no va ploure durant 30 anys i el primer cop que va ploure doncs hi van fer un monument. Això ho explica el Pico. Molt bé. Doncs, i fins aquí l'espai del temps. Només dir-vos que la setmana que ve hi ha petició de l'Oriol, us direm els llocs més càlids del món. Molt bé. Perquè hi puguis anar, Lete, ja que t'agrada tant la calor, aviam, si, aviam què et sembla. Molt bé, portaré el paper i boli i m'apuntaré. Cançoneta? Vinga. Cançoneta. The cool juice flowing, bomb for Trinidad. the party's swinging in a tropical heat. I can see young girls dancing to the calypso beat. Agenda, eh? Agenda! Sí. Bueno, continuem avui dijous 2 de juliol a les problemes tècnics habituals de cada programa. Això no són problemes tècnics. Això ja són despistes. Això són empanades del tècnic. I a quina secció anem ara? Aviam. Que no ho sabem. Estem a l'agenda ara. Pots cridar-vos, sisplau? Aviam si... Bueno, estem a l'agenda. I hem vist que estàs molt tropical, amb la música avui. També. Avui molt tropical, aquí sense samarreta, amb una calor, m'estic bueno, fent a l'as, m'estic fent. Bueno, aviam, això, agenda, va, coses perquè cada setmana per fer. I començarem per la sempre subversiva Font del Vals. Diguem-ho així, s'ha dit d'una altra manera però m'ha sortit així. Bé, durant aquests dies doncs, sembla ser que fan un festival doncs, en el qual doncs, durant entre setmana doncs, hi van diferents artistes doncs, a fer doncs, la música a fer diferents tendències musicals. No? I bé, avui hi ha una proposta de gospel que es diuen Less is More a la Font del Vals i serà 11:15. I de cara a aquest cap de setmana, divendres 3 i dissabte 4 a partir de les 10 del vespre, hi haurà doncs, també l'actuació del DJ resident que ens han passat per aquí, que es diu Ego Sumutu. Bé, doncs convidem a tothom a la Font del Vals aquest cap de setmana. I més coses perquè tenim un concert doncs, d'un grup doncs, referent de la música reggae com és el Buju Banton que actua doncs, avui també a la Sala Polo de Barcelona. Bé. Són referents de la música reggae? Ah, sí. Està molt bé. Bueno, vale. Per passar la calor estival, que millor, no? Jo em pensava que els referents de la música reggae eren els Potato. Dic a nivell internacional, eh? Ah. No són de l'estat. Bé, més coses, perquè què fem més aquest cap de setmana? Tenim la festa major de Guardiola del Berguedà, encara ens han de passar pel seu programa d'actes, però sabeu que trobareu doncs, l'agenda completa a qualsevol doncs, dels diaris basura doncs, que corren per aquí. Que no cal que nostre. Compreu, podeu anar a un bar a fer un cafè o fullejar-los. Exacte. Aquells gratuïts. No? Exacte. Els gratuïts aquells. Exacte. Després també van per posar quan fregues el terra. El nostre és una lliçó de periodisme, eh? Si voleu saber alguna cosa més, doncs premsa burgesa, clar que sí. Bueno, més coses. De cara a la setmana que ve, 11 de juliol, mani per l'absolució de la Nòria Pòrtoles, aprofitant doncs, que hi haurà el judici el dia 13, la setmana sobre. Tot el nostre suport a Nòria Pòrtoles. tot el nostre suport des de Ràdio Pinsania a la Núria Pòrtola, sí, i aquesta mobilització que es fa per demanar la lliure absolució doncs, d'aquesta companya Núria Pòrtola. Bé, i més coses, de cara al 17-18 de juliol hi haurà el festival, torna a Berga, el Festival del Rebrot, l'aplec juvenil dels Països Catalans organitzat pels Maulets, en el qual doncs, encara no tenim un cartell, no tenim massa informació dels grups que actuaran. Sí que ens ha encantat alguna cosa, com que hi haurà un cercavila, hi haurà una mostra de cultura popular, Cop de Garrot, Bastoners de Berga estaran presents en aquesta cercavila. Els adversaris. Adversaris, CESATEC. CESATEC i altres grups. Sí, cal dir que s'està fent un concurs des de la pàgina web en el que es poden votar a diferents grups del panorama musical nacional i en el qual hi ha doncs, els Bandera Negra. I els Escorbuto no, no? Els Escorbuto no, Gatillazo tampoc hi són, em sap greu dir-vos-ho. Bàsicament són grups que estan començant. Doncs no i això, votarem. Hi ha els companys de Lleida també, el grup d'Escalivada. I bueno, bé, doncs, si entreu a la pàgina web, que és rebrot.org, doncs podreu votar i podreu veure. Més coses perquè fora del nostre país, però el país del costat, comencen del 6 al 14 el Sant Fermines a Irunya. I en el qual doncs, alguns reporters doncs, esperem anar-hi doncs, i explicar-vos una bona crònica de cara al programa. Aquí de nosaltres ens tocarà la dura tasca d'anar al Sant Fermines per informar-ne. Jo m'ofereixo. Sí? Jo sí. Però no maltractis els toros. No. Jo vaig gaudir de la festa al carrer ni molt menys doncs, vaig callar doncs, a fer mal a cap tipus d'animal. Vale. Però bueno, picar-li amb un diari i córrer davant seu, sí, no? Puc fer-ho? No. Tampoc. No volem que et facis mal, bàsicament. Tampoc. D'acord? Ah, i m'he descuidat de dir-vos que aquest cap de setmana estan fent la Festa Major Jove a Vic, que van començar el dia 29 de juny, és a dir, aquesta setmana el dimarts. Dimarts, sí. I bé, de cara a 2 de juliol, avui, al Centre Social La Torratxa, a partir de les 9 del vespre, hi haurà una exposició monogràfica sobre addiccions. Punts suspensius. Hola, Lete. Hola. Què tal? Bon dia. Bueno, que a més de Sant Fermines i la Festa Jove de Vic, com sí, tu dius... Bueno, endavant. Perdona, sí, estàs parlant de festes i he sentit Sant Fermines. Vinga, continua. Us porto la llista de les festes majors dels Països Catalans, ara, com cada setmana. Ara. I entre d'altres pobles tenim un poble molt curiós que es diu Ultramort. A l'Empordà. Megadet en anglès. Megadet en anglès, on són festes majors. A Sant Fruitós del Bages, que malauradament ha patit un incendi aquesta setmana. Sí, Sant Fruitós, vila d'aquells empresaris de la joieria, anomenat Tous. Sí, exacte. Humils treballadors. Sí. A l'Alt Empordà tenim a Maçanet de Cabrenys també festa aquest cap de setmana, a la Gornal del Penedès, a Gualta, al Baix Empordà, a Sant Martí Vell, al Gironès, a Toses, al Ripollès, cap allà a la collada de Toses, evidentment, a Hostalric, a la Selva, i comencen festes majors també a Terrassa, que tenen unes festes majors alternatives bastant canyeres, em sembla. Com que comencen aquest dilluns, intentaré per la setmana que ve portar la programació de les festes alternatives a Terrassa, que segur que hi ha algun concertillo que està bé. Molt bé. I ens hem quedat a la comarca del costat, Osona, amb avui 2 de juliol, al CSO La Torratxa, que fa l'exposició monogràfica sobre addiccions, i a les 11 de la nit un concert d'un grup que tots i totes coneixem molt bé, que van actuar per aquí per Patum, que són el Salsa de Pastor, i que ens van agradar molt i que ho recomanem de veure'ls al seu magnífic directe que tenen. Un cop acabin, hi haurà els petits shows d'en Guilla, i a partir de dos quarts d'una, hi haurà cercavila també amb el Salsa de Pastor. I de cara de demà, a partir de les 12 de la nit i a la zona esportiva de Vic, hi haurà concert de barraques amb Son a Son, que fan rumba, els Adversaris, que fan hip-hop, Antiherois, Friki Tecno i el PD Barney. I de cara al dia 4 de juliol, a la tarda hi haurà una trobada cultura popular amb ball de bastons, hi haurà una gincama també, i llavors hi haurà un concert amb Carol D, The Demencials, The Mimi Beatles, La Banda del Coche Rojo, PD Sebax i El Fino i seguro. Molt bé, i fins aquí l'agenda, però em falta fer-vos una pregunta, i és que també m'agrada, ens agrada doncs, recomanar a tota la nostra audiència doncs, consells on no cal anar o doncs, no aconsellem anar doncs, durant aquests dies o durant els pròxims mesos o durant tota la vostra vida. Companys. Bé. Jo hi ha un lloc que no aniré, que és a la Timoneda del FES, que és un espai natural de Lleida, mm-hmm. on aquests dies hi ha una ocupació militar. D'acord? Sí, és un bon lloc per no anar. El que recomanem també als periodistes de Ràdio Pinsania és no gastar-se ni un duro a cap dels negocis regentats pel senyor Sistac i els senyors d'Invertur fins que no puguem esclarir per tots vosaltres el misteriós tema de les cartes, del qual aviat us informarem. Molt bé. Doncs bé, fins aquí l'agenda. Recordem que estàs escoltant Ràdio Pinsania, l'emissora lliure del Berguedà, i que ara estem en directe quan són les 11:20, però recorda que aquest programa tornarà a s'escoltar divendres a partir de les 5 de la tarda, dissabte a partir de les 12 del migdia i diumenge a partir de les 2 del migdia. Som la Setmana Tràgica. Com deien els Cortatos, sempre ens queda molestar. En el nostre cas, molestar des de les zones i en el cas de directe, molestar des de la premsa escrita. I estem a l'apartat del cop d'ull als mitjans i farem una repassadeta doncs, el que diu aquesta setmana doncs, el nostre mitjà fi la directa. Bé, doncs sí, a la directa d'aquesta setmana el titular fa referència al que està passant a Hondures, del qual bé, doncs, anem rebent notícies mitjançant la premsa burgesa i el que diu és que el cop d'estat a Hondures desferma la persecució d'activistes socials. Milers de persones desafien el toc de queda i s'enfronten a l'exèrcit. Bé, doncs, pel que sabem, a Hondures hi ha hagut un cop d'estat militar. Bé, doncs han fet fora el president electe. I bé, algunes de les raons és que una millor redistribució fiscal o la prohibició de les concessions per explotar el subsol neguitegen les cúpules del poder. I bé, doncs, també els periodistes o informants que, de la directa que estan allà van començar a redactar aquest article però van haver-se d'amagar per la situació de persecució que es viu al país. Bé, doncs, si voleu saber alguna mica més, doncs ja sabeu, llegiu la directa i tindreu una visió diferent del que està passant a Hondures, no? Més coses, també fa referència a la vaga de fam per exigir uns aliments saludables, que parlàvem abans, de la plataforma Som lo que sembrem, a les portes del Parlament de Catalunya. Que són 6 persones, he dit 4, però són 6 persones les que estan en vaga de fam. I bé, doncs volen denunciar que el màxim òrgan legislatiu català no vol debatre la iniciativa legislativa popular referent a la producció agrícola d'espècies modificades genèticament, malgrat que més de 100.000 persones van signar el document, però Convergència, PP i PSC han bloquejat el seu tràmit. Més coses, també parlàvem la setmana passada del tema dels tallers xinesos a Mataró que van tancar. I denunciàvem que són uns tallers que proveeixen bàsicament empreses com El Corte Inglés i Inditex. Doncs aquesta setmana sabem que Inditex ha amenaçat a deslocalitzar aquests tallers xinesos de Mataró, per lo qual, si no entreguen les comandes, doncs portaran la producció d'aquests tallers al Marroc. Més notícies. Bé, parlàvem abans de la Núria Pòrtoles, doncs serà jutjada el 13 de juliol, i hem parlat una mica de les mobilitzacions al respecte, i bé, doncs trobem també una mica d'informació al voltant d'aquest judici i diverses opinions, entre elles la de la Núria mateix, que diu que l'anarquisme qüestiona els punts febles del sistema i per això, entre d'altres, doncs, la volen tancar. Bé, més mobilitzacions que hi ha hagut, per exemple, una mobilització aquest cap de setmana passat contra la repressió policial, les penes multes i en supera els presos polítics, doncs, que va reunir uns centenars de persones a Barcelona. I moltes altres notícies, però si voleu saber més ja sabeu, subscriviu-vos a la directa o adquiriu-la a la llibreria Mafalda de Berga. I fins aquí el cop d'ull als nostres mitjans. I ara us posem una cançoneta i anirem a fer un tomb per la terra, on us parlarem de la Via Ferrada Regina i d'un parell de llocs on a disfrutar de salut i bons aliments. Problemes tècnics? Estic a la parra avui, company. Bueno. La calor, la calor. I mans buscant complicitat rebels, mans buscant el cel. Rebels, mans buscant el cel. I mans buscant complicitat. Rebels, mans buscant el cel. I mans buscant complicitat. Rebels, mans buscant noves complicitats. Compartir amb altres mans una estoneta d'eternitat. Mans buscant noves amistats, o abecedari en acció, combinacions de signes, contorsions. Mans buscant noves afinitats, inventar-se les dreceres resseguides i els trencalls. Mans buscant la felicitat, però saben que tocar el coure no és omplir-se el cuore, no que va. Mans buscant sortir de les butxaques, seguir sumant més mans que encara no hem tombat l'estaca. I o amb les teves dues mans que ressegueixen pel teu cos tots els seus amagatalls. Mans buscant el cel. Sentir-se ple vol dir sentir-se sencer. Sí, dona la volta a les coses que t'envolten i envolten de nits i dies de revolta. Mans buscant el cel. Per mort. Fades acorralades que es veuen tancades, sortiu armades de son i ràbia i riallades. Estimeu-vos i valoreu allò que sou i feu. No us amagueu quan trenqueu amb tots els déus. Mans buscant el cel i mans buscant complicitat rebels. Mans buscant el cel. Us en recordeu? Sí, era la música de la secció gastronòmica. Bueno, aviat podrem solventar aquest problema. Sí, podrem tornar a fer trucades. També us he dit que el paio que ens havia d'arreglar això passa de mi com... Bueno, bé, punts suspensius. I estem a la secció dels bons aliments, la salut i bons aliments. I un tomb per la terra. I un tomb per la terra. Sí, que avui de les... De fet, les fusionarem avui. Sí. Us direm una excursió per anar a fer meravellós a un lloc meravellós del nostre país i un parell de llocs on poder passar a menjar, tant si aneu per dalt com per baix. Uh-huh. Us parlarem de la Via Ferrada d'Oliana. Sí, i començarem esmorzant a Astana. Estan a la cara nord del Cadí, que és espectacular, les vistes que tens des d'allà, davant de la Canal del Cristall, que potser un dia d'aquests també fem en un tomb per la terra. I podem matinar i anar tirant per la Seu d'Urgell fins a peu de Via Ferrata, que a més ara fa molta calor, i per tant és interessant arribar-hi a una hora prudent, perquè si no acabes fregit com una sargantana. Doncs bé, anirem a Astana, i a Astana hi ha un alcalde que abans heu llegit... Un alcalderari del que abans hem llegit la carta que ens ha passat i hem explicat la problemàtica que tenen allà amb l'aigua i amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro. Doncs sí, doncs aquest senyor que es diu Lluís Pagès regenta un bar i a més també té com, unes, bueno, com una borda plena de lliteres i així que si algú hi vol anar... tan sols cobra 2 euros per nit, el qual jo crec que pels preus que es mouen a la Cerdanya és d'agrair. De fet, ahir ho comentàvem amb l'Oriol, que costa trobar un refugi, que a més que és de la Federació Catalana d'Excursionisme, etc., que et costi menys de 5, 6, 8 euros. Vull dir. Si dormir per 2 euros avui en dia en un parc natural és... Regalat. Per tant, suggerim doncs, anar a esmorzar de bon matí allà, que ara està obert tot l'any, només tanca els dimarts, aquest senyor, i menjar-nos un bon entrepà de fuet o de pernil, agafar forces i tirem cap a la Regina. Per anar a la Regina, agafem la carretera, arribem a la Seu d'Urgell, agafem la carretera que hi ha entre Puigcerdà i la Seu d'Urgell, i de Seu d'Urgell anem tirant cap a Lleida per la C14 fins al quilòmetre 149. Per arribar-hi haurem passat per Organyà, per Bar, Pont de Bar, per Pont la de Bar, Seu d'Urgell i el poble que ens va agradar tant, a Castell de Carcolze. Castell de Carcolze, que és un nom molt d'aquí, el nostre home del temps podria buscar informació meteorològica sobre un lloc que es diu així. I què més? Va, no a la C14, anant un dia passant, que tenim temps. Passant la Seu d'Urgell, passem pel Pla de Sant Tirs, un poble molt bonic, passem per Organyà, que com tots sabeu és on hi ha les homilies d'Organyà. Si us diuen Organyà, què diríeu? País. Quin país? Diríem quin país. I de quin any diríeu que són les homilies? Aquells textos religiosos que són els primers en català escrit. Vaya basura que devien dir aquells textos religiosos. Doncs no vam tenir l'ocasió de llegir-los, perquè al bar on vam anar pensant que les tindrien allà per fullejar, però només hi havia el diari comarcal. O sigui, no podem, intentarem enviar uns reporters a llegir-les, però sí que hem descobert de quin any són. Vosaltres ho sabeu? Del 1400 no. O una cosa així. Porta esclar, xaval. 1000. No. 200. 1208. 1208. Perquè vam fer el 8è centenari l'any passat. Sí. Són anys, eh? Sí. A mi em costa, no me'n recordo ja. Són uns quants anys. 800 anys. Estaria bé saber què deien aquestes homilies. Sí, intentarem que algun reporter se les llegeixi. Sí, I de què parlaven en aquella època? Estaria molt bé quan vam fer la campanya fa 10 anys de 1000 anys de Catalunya i encara no hi havia cap text en català, a més. Tampoc. Que no sé fins a quins paràmetres historiogràfics s'agafen per dir que aquest país té 1000 anys. Guifré el Pilós. És sí, Guifré el Pilós no va anar a rendir pleitesia als carolingis i em sembla que és considerat el moment... Bueno, de totes formes, la secció la històrica ficció, del programa. Farem la Via Regina, que en llatí és reina. I parem al quilòmetre 149, agafem un barranc... Bueno, és just, aneu amb compte, perquè quan aneu baixant cap a Lleida, just després del túnel, hi ha un pàrquing a mà dreta que és just després del túnel. Exacte, i si no donem la volta a Oliana i tornem, i abans del túnel tenim la carretera antiga, que podem aparcar allà també, a peu de, bueno, a sobre del pantà d'Oliana, que per cert està molt ple, i llavors agafem un barranc que veiem que baixa de... la part contrària del pantà, evidentment, I anem seguint una pintura roja que hi ha, que ens portarà fins a peu de via. Evidentment, si no en fem mai una via ferrata, no és una via ferrata per començar, perquè és bastant atlètica i bastant llarga, tot i que té tres trams i els tres es pot sortir. Material que necessitaríem per fer una via ferrata, evidentment, és un casc, dos mosquetons, un dissipador i dos vagues d'anclatge. El recorregut és superbonic i una de les curiositats que tenim és que després del primer tram trobem un pont tibetà penjat amb un ostiari d'uns 50 metres o una cosa així. I llavors comencem el que és la part més exigent, diguéssim, de la via ferrata. No? Com que a mi em feia molt mal a la genolla i només vaig fer el primer tram, i per tant, a partir del primer tram, doncs que us ho expliqui l'Oriol, que està ben vermellot. El primer tram és molt maco, com bé deia, ja, fins que arribes a dalt de tot, i abans de fer el pont tibetà també pots fer l'agulla de mà esquerra, que és una petita pujadeta i baixada, o creues el pont i ja agafes la paret que anirem tirant amunt i amunt i molt amunt. Lo bonic de sortir del pont és que surts del pont enganxat a una paret de la qual has de pujar uns 40 o 50 metres tot dret. O sigui que la sensació de verticalitat és considerable. Després aflaca una mica el camí amb uns trossets amb cadenetes, però després ens trobem, abans d'arribar a la segona sortida, una increïble panxa, que potser és el tram més exigent del camí. I abans de la panxa aquesta, si no m'equivoco, hi ha un flanqueig espectacular, no? Hi ha un flanqueig amb una paret de 300 molt metres. Molt maco, cap a mà esquerra, que és on ens vam adonar que si durant el primer tram veiem els voltors volant-nos per sobre, a partir d'aquell flanqueig ja els teníem volant just a sota. Just a sota eren. També cal dir que just en el tros del flanqueig, les grapes, que són aquestes escales d'aproximadament un pam o una mica més, passen a ser unes grapilles molt petites, d'uns 5 centímetres, la qual cosa no fa gaire gràcia allà dalt, i vam proposar amb l'Àlex que donaríem uns quants calés perquè les caminis gastin una mica més en ferro en aquell tros. Després segueixes tirant cap amunt, fas la panxa aquesta grossa i trobes un altre replanet per descansar amb una ombra molt maco, que hi ha una cova també on si veu que hi ha dormit gent, no sabem, suposem que escaladors o així, perquè és una cova on els prehistòrics no crec que se'ls hagués perdut res allà dalt, però hi ha restes de foc. I comences... No crec que la fusta hagués aguantat des dels prehistòrics, però en tot cas sí des dels maquis, que aquella època, en aquella zona, s'han trobat mogollon d'assentaments sí. Dels maquis. Tot i que cal dir que aquell trosset sense les grapes o unes bones cordes i friens, i no sé si... No ho sé, però és una cova posada a un lloc que, si no fos pel foc, seria un racó idoni pels voltors. Jo conec el cas d'un company meu que treballava amb mi a Lleida, quan treballava a Lleida, que anaven bastant a escalar i obrir vies i així, i un dia van començar a obrir una via en una agulla i així, a 30 metres de terra van trobar com un forat i un tronc que sortia, i es van donar compte que aquell tronc estava com treballat i hi havia tot com de barres. Doncs bé, van estirar el tronc, van entrar dintre i es van trobar revistes de 1940-1945 i com tot de lliteres de fusta fetes, o sigui que possiblement era un amagatall dels maquis amb una escala que sortia de la paret. Hòstia. Molt espectacular. I ho van deixar tal qual, van tapar una miqueta perquè no es veiés, i si voleu un dia d'aquests esbrino i fem... I enviem la nostra secció. Sí, enviem un equip d'investigació del nostre programa, estaria molt bé. Tenint en compte que aquest programa està plegat d'alpinistes. Sí. Jo m'ofereixo voluntari, mira què us dic. Doncs bé, acabem la via, arribant a aquest últim replà, us trobareu l'última possibilitat d'escapar o hi heu d'afrontar l'últim tros de paret, amb uns quants desploms però més sostinguts, escapar, més suaus. Escapar vols dir rendir-te, no? Bueno, també se li diu rendir-se. No és ben bé una rendició, és fer tard, si es posen a caure llamps, o sigui, seguir a la via ferrada. O sigui, sí, marxar. De marxar. Vale. Es diuen vies d'escapament alpinista. Molt bé. I aquesta té una doble variant, una per la dreta, més curta i amb més desplom, més exposada, i una per l'esquerra, una mica més llarga i més suau. I quan arribem a dalt hi ha un llibre de piades on vam veure que abans hi havia hagut uns asturians allà que van quedar meravellats de la Via Ferrada. Nosaltres vam posar el que qui vulgui saber haurà de pujar fins allà per llegir-ho, i des d'allà ja tens la sortida, que cal dir que la sortida té una panxa que no hi ha en tota la pujada. Sortir és quasi tan difícil o més que fer la Via Ferrada, però és només un trosset, després la baixada es fa molt bé. Què vols dir, que no tornes pel mateix lloc que has arribat? No, pots baixar per allà, baixes per un altre lloc, però ho diu molta gent, la baixada de la Regina és una Via Ferrada més, perquè molts trossos tenen cable. De fet, hi ha anclatges per baixar-lo fent ràpel també. Mm. O sigui, hi ha gent que pot pujar, si puges la, tens els d'allonsis de portar una corda de 60 metres, doncs tens reunions per baixar-ho repelant, però es baixa bé caminant per l'altra banda. Sí. Cal recordar que per fer una Via Ferrada no cal ser un escalador. No, no? Cal ser un escalador. Anar ben equipat i tenir una mica de domini dels instruments. Una mica, que són quatre nocions bàsiques i permet fer coses que hauries de ser un crac de l'escalada per poder veure. Et permet pujar unes parets que si no ets un fenomen de l'escalada d'una altra manera no podries fer. Exacte. I comencem el retorn. I ara per on anirem? Per Cambrils? Tornarem per Cambrils i Odèn. I això és... Tornarem a pujar cap a la Seu d'Urgell i a Coll de Nargó girarem cap a mà dreta per anar cap a Cambrils i Odèn. Ja m'ha aixafat la brometa. Ja està. Però Cambrils no de Reus, París, Londres, sinó el del Prepirineu, Cambrils de muntanya. I què trobem allà, Oriol? Allà un poble molt plujós on la setmana passada hi van caure 95 litres en un sol dia. Trobem un hostal que es diu Casanova. Tornant cap a Berga ens queda a mà esquerra a la carretera mateix. Seria passat, no? Des de Berga passat al coll que hi ha després de Sant Llorenç de Morunys, que és el coll de Jou, pot ser? Sí. Mm. El coll de Jou, doncs allò, entre el coll de Jou i coll de Nargó, allà al mig tenim uns pobles desconegudíssims per molta gent, que són Odèn i Cambrils, hi ha una riera salada i es feia sal antigament i sembla que estan recuperant el costum de fer-ho per mantindre-ho. I hi ha el restaurant aquest, la Casanova de Baix, que uns preus molt populars, us oferirà uns plats planíssims de menjar casolà, i si teniu sort i aneu algun dia de cap de setmana o a primers de setmana també podreu provar caça. Sí, concretament ciervo. Ciervo, que és el que vam tenir el gust de degustar una vegada allà. Ciervo. I els magnífics fideus a la cassola, que a veure si trobeu el gust de cilantre de grups de canela, que ens va costar que ens digués la senyora. Que la senyora ens digués, sí. I aviam si algú amb una mica de cilantre i de canela aconseguís repetir aquell gust i demostrar-nos-ho. I una cosa més de Cambrils, que ara ho heu dit, pel que sé aquest any el Tour de França passa per Cambrils. Ah, sí? De muntanya, sí. Calla. Sí, sí. Merda. Així que haurem de enviar un equip de reporters. Sí, no? I haurem d'estar atents. No tenim els lendacaris. Vinga, doncs fins aquí el tomb per la terra. I no anàvem a fer un gazpacho? Sí, ja temps. Ja... Quan ens queda? Ens queden 20 minuts. Vinga, doncs farem un gazpacho. Un gazpacho i després malcòmics. Molt bé. Doncs vinga, ara que fa calor, sopes fredes per estius calents. Endú o no de ceba el gazpacho andalús? La qüestió és irrellevant si coneixem els orígens d'aquest menjar. La paraula gazpacho prové del romà caspa, tros petit, i del sufix musàrab, de caràcter despectiu, atxo. També podria ser la derivació a l'àrab hispànic del terme grec raspall d'església, per la varietat d'ingredients que hi trobem. Juan Madrid, al seu llibre La mano negra, sobre la repressió patida a les revoltes anarquistes andaluses a finals del segle XIX, ens parla sobre les condicions de vida dels jornaleros. El gazpacho fred era el menjar que engerien els treballadors al camp al matí, molt d'hora, i al migdia. Consistia en una sopa d'oli i all freda, sovint les sobres de l'esmorzeu del dinar, a la qual s'hi afegia pa i vinagre. Aquest plat tan bàsic i auster ha derivat en tota una varietat de cremes i sopes fredes que ara gaudim a l'estiu. En afegir-hi verdures fresques s'ha convertit en una menja reconstituent que cadascú prepara al seu gust. Les propietats nutritives estan garantides per les substàncies antioxidants de l'all i dels tomàquets, que ajuden a prevenir malalties cardiovasculars i càncers, entre d'altres, i per la gran quantitat de vitamines i sals minerals que tenen les hortalisses. Bé, i ara us farem una recepta bàsica del gaspatxo andalús, tot i que hi ha moltes varietats i variacions, i bé, ja us diré els ingredients i l'Oriol us el llegirà. Els ingredients serien, per 4 racions, 1 kg de tomàquets madurs, mig quilo de cogombra, mig quilo de pebrot vermell o verd gran, 2 dents d'all mitjanes, mitja ceba opcional, mig got d'oli d'oliva, sal al gust, comí picat, opcional, jo no em posaria, un tros gran de pa dur i un rajolí de vinagre. En quant al pebrot, doncs pot ser vermell, pot ser verd o poden ser els dos, però mig quilo. Vinga. Jo tampoc posaria el comí, en tot cas el guardaria per l'humus o per fer uns fideus així amb bon aroma. Bé, primer es bat l'oli amb la sal i l'all fins a aconseguir una pasta groga blanquinosa. Després hi afegim la resta de verdures i el pa sucat amb aigua i el vinagre, que haurem deixat en remull almenys mitja hora. Si canviem els tomàquets i el pebrot vermell per un parell de pomes i pebrot verd, tenim la recepta del gazpacho blanc. També hi hem d'afegir un grapat d'ametlles pelades. L'ajo blanco és un gazpacho blanc que no porta pomes ni hortalisses, només l'all, pa i ametlles. Normalment es fa una barreja densa i es deixa a la nevera un parell d'hores. Al moment de servir-lo se li posa aigua freda fins que es dissol com si fos gazpacho. Cal dir que l'ajo blanco està boníssim. Jo no l'he menjat mai, veus? No. No. Doncs ens podem convidar a casa l'Oriol i que ens en faci un, pues no? Sí, ens autoconvidem a casa teva. O ens convidem a casa teva, Leta, i fem un taller allà de fer gazpacho tots. Mira, també, també cal dir que a mi em surt molt bo el gazpacho, eh? Vinga, ara doncs fem una sessió de gazpacho. Tu fas això ajo blanco i jo faig el gazpacho. Doncs ara anem cap al mercat, vinga. Si volem menjar el gazpacho andalús amb cullera, podem servir-lo amb trossos de tomàquet, pebrot, ceba, ou dur i pa torrat. I pa torrat o rostes. El gazpacho blanc i l'ajo blanco només s'hi posen grans de raïm o trossos de meló. I fins aquí aquestes diferents varietats de receptes de gazpacho, ajo blanco i altres aliments refrescants i nutritius per aquest estiu. Doncs bé, ja estem a l'últim espai d'una setmana tràgica, el 90.6 a Ràdio Pinsania. També ens podeu escoltar a través d'internet i deixar els vostres comentaris a radiopinsania.net. I avui, amb motiu d'un dels viatges que vaig fer pel món i a Cuba, va arribar a les meves mans una autobiografia cubana del Malcolm X, traduïda al cubà. I bueno, és un llibre molt interessant, molt amè, que té un ritme novel·lístic. Doncs comença per la vida personal de Malcolm X, amb el qual s'explica també després la seva mentalitat política, i acaba amb els seus textos, amb els seus discursos, amb un recull de discursos, que és el que després us llegiré, i és un llibre molt recomanable, que, com va dir Malcolm X, jo no espero viure lo suficient per llegir el meu llibre. Això ho va dir un dia, i efectivament la seva predicció es va complir, ja que va ser assassinat el 21 de febrer de 1965, abans de que l'autobiografia estigués publicada, a partir d'unes entrevistes que va fer ell amb un periodista blanc, en aquest cas. L'evolució política de Malcolm X, de ser un macarra d'un barri molt difícil com és Harlem, amb una desinadaptació social brutal i on hi ha una comunitat negra molt canyera, va veure la llum, diguéssim, amb l'islam i el grup de la Nació Islàmica, i per això els seus primers discursos tenen un component sexista que potser l'allunya una mica del nostre pensament. Però a partir de que es separa de la Nació de l'Islam per una sèrie de traïcions i de descensisos, Malcolm X agafa una consciència molt més de classe i no tan religiosa, i és quan es desmarca d'aquest pensament més sexista i és quan comença a parlar de la dona com un actiu polític. I bueno, us he triat tres textos de les diferents èpoques de pensament polític de Malcolm X. Una de la primera, una d'aquesta etapa de transició i una altra de l'última etapa. Us llegeixo el primer, si el trobo, perquè el llibre està en molt bon estat. I és petit. Són 600 pàgines. I me'l vaig llegir en 10 dies, perquè de veritat que és un llibre que es menja, que si vols te l'emportes després, Oriol. És fantàstic. Si vols, posem una cançó perquè vull buscar... No, ja el tinc. Mira, ja tinc el primer. Molt bé. És un discurs polític a fer el 3 de desembre de 1964 a l'Oxford Union Society. I ja veig que tampoc és de la primera època, en realitat, perquè Malcolm X va morir el 65 i els primers discursos daten de l'any 60, any 61. T'he pujat una mica el volum, sí, perquè estava una mica baix. Pensar que havia tornat al lete. Doncs bé, 3 de desembre de 1964. No creo en forma alguna de extremismo injustificado, pero creo que cuando un hombre emplea el extremismo, cuando un ser humano emplea el extremismo en defensa de la libertad de los seres humanos, no es una falta. Y cuando uno es moderado en la prosecución de la justicia para los seres humanos, digo que es un pecador. Y pudiera añadir a mi conclusión, en realidad los Estados Unidos son uno de los mejores ejemplos cuando se lee su historia acerca del extremismo. El viejo Patrick Henry dijo, libertad o muerte. Eso era extremista, muy extremista. Leí una vez de pasada acerca de un hombre llamado Shakespeare. Solo leí acerca de él de pasada, pero recuerdo una cosa que escribió que me conmovió. La puso en boca de Hamlet. Creo que era quien dijo, ser o no ser. Él sentía dudas sobre algo. Si fortuna adversa, moderación, o esgrimir las armas contra un mar de dificultades y enfrentándolas, darles término. Y yo estoy con eso. Si ustedes esgrimen las armas, lo terminarán. Pero si se sientan a esperar porque el que está en el poder determine que debe terminarlo, estarán esperando un tiempo largo. Y en mi opinión, la joven generación de blancos, negros, pardos y todos los demás, ustedes están viviendo en una época de extremismo, una época de revolución. Una época en la que tiene que haber un cambio. La gente en el poder lo ha empleado mal y ahora tiene que haber un cambio y tiene que construirse un mundo mejor. Y la única forma en que va a construirse es con métodos extremos. Yo por lo menos me uniré con cualquiera, no me importa de qué color sea, mientras quiera cambiar esta condición miserable que existe en esta tierra. Gracias. És de l'última època perquè al principi ell creia en la segregació de races i es negava totalment a treballar colze al colze amb l'home blanc. En aquesta última etapa ell ja fa un canvi de mentalitat i creu que per lluitar contra la màquina tots els colors són vàlids. Bé, l'altre que llegirem ara és la resposta a una pregunta que se li va fer el 7 de gener del 65 durant el Militant Labor Forum. El señor me pregunta, en primer lugar, si yo creo en la acción política y que si yo aspiraría a alcalde si los grupos izquierdistas se unieran y me presentaran como candidato. Creo en la acción política, sí. Cualquier clase de acción política. Creo en la acción y punto. Toda clase de acción es necesaria. Cuando me oyen decir por todos los medios que sean necesarios, quiero decir exactamente eso. Creo en todo lo necesario para enmendar las condiciones injustas. Político, económico, social, físico, todo lo que sea necesario. Creo en ello, mientras se le dirija y proyecte inteligentemente para que dé resultados. Pero no creo en comprometerse en clase alguna de acción política u otra clase de acción sin sentarse a analizar las posibilidades de éxito o fracaso. Y tampoco creo que los grupos deban referirse a sí mismos como izquierdistas, derechistas o cerquistas. Considero que únicamente deben ser lo que sean, y no permitir que la gente les ponga etiquetas, y mucho menos ponérselas uno mismo. Algunas veces una etiqueta lo puede matar a uno. I finalment, us llegirem l'últim text i amb això despedirem el programa, us llegeixo el seu últim discurs, que va fer el 1965 a la Universitat de Columbia. Vivimos en una época de revolución y la sublevación del negro norteamericano es parte de la rebelión contra la opresión y el colonialismo que ha caracterizado esta época. Es incorrecto clasificar la sublevación del negro simplemente como un conflicto racial de negro contra blanco o como un problema puramente norteamericano. Por el contrario, hoy vemos una rebelión global del oprimido contra el opresor, del explotado contra el explotador. La revolución negra no es una sublevación racial. Estamos interesados en practicar la hermandad con todo el realmente interesado en vivir acorde a ella. Pero el hombre blanco ha predicado tanto una vana doctrina de hermandad que significa poco más que una aceptación pasiva por el negro de su destino. Doncs bé, amb aquest... Anaves a dir alguna cosa, Jordi? Res, no. Que fins aquí el programa, no? Grans escrits els que heu llegit avui, i ja que ens ha deixat el Lete, doncs li dedicarem aquesta última cançó a ell, perquè malgrat tot és el millor tècnic de so de tot el món. Així que va per tu, Lete, i despedim aquest programa. Alguna cosa? Salut, pajares. Salut. Salut. I ja ens escoltem al 90.6. No sé què passa, que el mal d'Almansa encara ens alcança. Ha passat ja molt de temps i el poble pateix peste dels botiflers. És la peste dels Borbons que el poble pateix per qüestions de poder. És la peste dels Borbons que el poble pateix per qüestions de poder. Mentre el poble aguanta i les seues penes cantant d'espanta i s'alça i ja està cansat de tant soportar el pal i la fam. Vaya per a disfrutar que un dia vindrà i tindrà que lluitar. Vaya que un dia vindrà i tindrà que lluitar sense ser derrotat. We'll be right back.